الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 93 بعد 100 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. يبكيون عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نسمع متوم صلى الله عليه وسلم نسمع صوم أنا يبين سانا الله نصوم يا داود، إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، صوم وغاية الله أنا يبين سانا نصوم يا نبي داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، نصال أنا يبين سانا الله نصال يا داود، كان ينام نصف الليل ألقوا كلالا نص يوسيك، ويقوم ثلثه ونسمام كفن عبادة ثلث يوسف، وينام سدسه ونلالتنا سدس يوسف. نبي داود عليه الصلاة والسلام alikuwa صلاة ذاك زوسف ومزفانا كما هذي، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، alikuwa akifunga siku na kufungua siku nyingine, siku anafunga siku anafungua. Hii ndio somo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda sana. Sheikh al-Bassam rahimahullah anasema imetangulia kutajwa kwamba sheria hii ya Kiislamu ni sheria nyepesi. Fa inna alladhi khalaqa thaqalain li'ibadatihi ahabba an ya'buduhu bima yusahhilu lahum bila kulfatin wala mashaka, aliyeumba majini na watu kwa ajili ya kumwabudu anapenda wamwabudu kwa ibada ambazo amewasahilishia bila kuwatia uzito. Fa inna habba siyami ilayhi wassalati ilayhi wassalati ma kana an-nabiyyu Daud alayhi salatu wassalam yata'abbadu biha, sawmu ambayo Allah anaipenda sana ya sala anaipenda sala sana ni sala ambayo alikuwa Nabii Daud alayhi salatu wassalam akimwabudu Allah kwa sala hiyo. Wadhalika annahu kana yasumu yawman wa yuftiru yawman, alikuwa Nabii Daud akifunga siku na akifungua siku nyingine. Wa kana yanamu nisfal awwala min al-layl, na alikuwa akilala nusu ya kwanza ya usiku. Liyakuma nashitan ala al-ibada, ili asimame hali ya kuwa mchangamfu kwa ajili ya ibada. Fayusalli thuluthahu, alafu anasali thuluthi ya usiku. Thumma yanamu sudusahu al-akhir liyakuna nashitan li'ibadati awwalin nahar, kisha analala sudusi ya mwisho ili awe mchangamfu kwa ajili ya ibada za asubuhi. Wa hadhihi al-kayfiyya hiya allati raghabaha al-musharri'u al-hakim, asema namna hii ndiyo aliyependekesha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika faida za hadithi hii, anna siyama yaumin wa fitra yaumin huwa afdalu siyam bima fihi siyamu dahar, kufunga siku moja na kufungua nyingine ndiyo bora ya saumu kwa sababu ina saumu ya mwaka mzima. Pili, anna nauma nisfu al-awwali min al-layl وقيام ثلثه ثم نوم سدسه أو سدسه أفضل القيام، كلالا نص يا كوانزا يا وسيكو نكفانيا إبادة ثلث يا وسيكو كيشا كلالتينا سدس يا وسيكو هي نبورا يا كفانيا إبادة زا وسيكو لما فيه من أخذ النفس حاجتها من الراحة أولا، وسبب دنياكي kuna nafsi kuchukua haja yake ya kupumzika kwanza. Thumma alqiyam waqta an-nuzuli lillahi, kisha kusimama na kufanya ibada wakati wa mwisho wa usiku anaposhuka Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kulala sudusi ya mwisho ili awe mtu mchangamfu zaidi kwa ajili ya sala ya subuhi na kwa ajili ya adhkari zake. Tatu, anna al-ibadata qistun wa adlun, ibada ni iwe na kati na kati. Fala yaghfulu an ibadatihi wala yaghlu fiha, mtu hataki aghafilike na kumwabudu Allah wala asipetuke mpaka katika kumwabudu Allah. Lianna lirabbika alayka haqqa wa liahlika alayka haqqa faati kulli dhi haqqin haqqahu, mola wako juu yako ana haki na ahli zako juu yako pia wana haki. Kwa hiyo kila mtu kila kitu ukipe haki yake. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ash-shar'u jaa'a bil 'adli fi kulli shay'in, sharia hii imekuja kwa uadilifu katika kila jambo, mpaka ibada pia ziwe kwa uadilifu. Mtu asifanye ibada za usiku mzima kwamba asali tu na kusoma Qur'ani, ahli yake pia ana haki ya kumpa haki yake, sio kufanya ibada usiku mzima na mtu kumtenga ahli yake kwa sababu ya ibada. Uislamu pia unakataza jambo hili. Wal israfu fil ibadat min aljawr alladhi naha anhu shari, kupetuka mpaka katika ibada ni katika dhulma aliyoikataza Mtume. Wa amara bil iqtisadi fil ibadat, Mtume ameamrisha kati na kati katika ibada, mtu asipunguze wala asizidishe sana katika ibada, awe anafanya mambo kati na kati, mara nyingine anapumzika, mara nyingine anafanya ibada za usiku. Walihadha amara bitaajili alfitri wa taakhiri suhur wa naha anil wusali, na ndiyo maana Mtume amekataza, ameamrisha watu waharakishe kufungua saumu mara juu mara jua linapozama. Pia ameamrisha kuchelewesha kula daku, na amekataza wisali, kuunganisha saumu siku mbili tatu amelikataza. Fal'adlu fil ibadat min akbari maqasid ash-shar'i, uadilifu na ukati na kati katika ibada ndiyo makusudio makubwa ya sheria hii. Wal'amru al-mashru'u al-masnunu jami'uhu mabnahu 'ala al-'adli wal-iqtisad wat-tawassut alladhi huwa khairul umuri wa a'laha, mambo yaliyotakiwa yaliyo sunna yote asili yake ni uadilifu na kufanya mambo kati na kati, ambapo ndiyo bora ya mambo yote. Haitakiwi mtu kupunguza wala kupetuka mpaka katika kila jambo, hii ni katika kila jambo. Faida ya nne, anna Allah tabaraka wa taala yataabaduka bianwain kathira min alibadat, fain awghalat fi nawin minha tarakat albaqi, au awghalta fi nawin minha tarakta albaqi, ukipituka mpaka katika sampuli moja katika ibada utaiwacha iliyobakia. Fayambaghi ibqau shay'in min alquwa lisairi alibadat, inatakiwa mtu abakishe baadhi ya nguvu zake kwa ibada nyingine, asimalize ibada zake zote kwa ibada moja peke yake. Kama anna aladat allati ala linsan min muasharati ahlihi wa ziyarati asdiqaihi wa talabi rizqi fi dunya wa muhadathati auladihi wa naumihi, kule kuna mambo ya kawaida ya ada kwa mtu kukaa vizuri na kutangamana na ahli yake, pia afanye hivyo, asimtenge ahli yake kwa ajili ya ibada, watembelea marafiki zake pia hilo alifanye, sio kwamba amwabudu Allah peke yake, hana nafasi ya kuwatembelea marafiki zake na kuwazuru wagonjwa, yeye ni ibada peke yake. Watalabihi rizqa fi dunya, kutafuta kwake riziki ulimwenguni pia ni jambo linalotakiwa, asikae msikitini peke yake bila kufanya kazi na kutafuta riziki. Muhadathati auladihi, kuzungumza na watoto wake ni jambo pia linalotakiwa. Wanaumihi, na kulala kwake pia linatakiwa, mtu apumzike baada ya kazi nyingi za mchana. Idha nawa bidhalika alajra wa adaa alhuquq kanat hadhihi aladatu ibadat, kwa mambo haya anaponuia thawabu na kutekeleza haki zinakuwa ada hizi zinakuwa ni ibada. Mambo haya ya kawaida kula, kuwatembelea marafiki na wagonjwa, kutafuta riziki, kuzungumza na watoto, kustarehe na mke wake. Haya mtu akiyakusudia kutaka thawabu kwa Allah na kutekeleza haki, mambo haya kawaida yanabadilika kuwa ni ibada na mtu anapata thawabu kwa mambo haya. Hata kula, kama mtu anakula kwa nia ya kwamba apate nguvu za kumwabudu Allah, huku kula kunabadilika kuwa ni ibada na mtu anapata thawabu kwa kula huko. Fafadhlullahi wasi'un wa birruhu kathir, fadhla za Allah ni kubwa na wema wake ni mkubwa. Kwa hiyo mtu anatakiwa katika maswala haya ya kawaida anuie ibada. Mambo haya ya kawaida ukinuia ibada yanabadilika kuwa ni ibada na mtu anapata thawabu. Innamal a'malu binniyat, amali zote zinazingatiwa kwa nia. Kitendo cha kustarehe na mke wake akikusudia ibada, akikusudia kutekeleza haki ya mke na kukithirisha Waislamu, ni ibada kitendo kile, na mtu ana thawabu kwa kitendo kile, kama alivyosema Mtume wa sallam, wa fi budhi ahadikum sadaqa, katika tupu ya mmoja wenu pia kuna thawabu. Mtu akimwingilia ahadi yake pia ni thawabu. Masahaba wakamuuliza, ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fihi ajrun fiha ajrun, mtu akitekeleza matamanio yake pia ana thawabu? Mtume ya Rasulullah, Mtume akamwambia naam. Araaita lau wallaha fi haram, maonaje nyinyi lau angeweka matamanio yake katika haram, singekuwa na madhambi? Akasema ndio. Mtume akasema fakadhalika idha wallaha fi halal, ni kama hivyo, ana thawabu matamanio yake akiyatekeleza katika halali kwa mke wake, anakuwa na thawabu ikiwa ana nia nzuri. Kwa tunatakiwa mambo tunayoyafanya, kazi za halali tunazozifanya, tunuie ajr thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah fadhila zake ni kubwa na rehma zake ni kubwa, anatupa thawabu kwa nia zetu nzuri. Wallahu a'lam.